niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13, słuchają Państwo Trójki, więc czas na serwis, który przygotował Romuald Wójcik. Zniszczono tablicę upamiętniającą ludzi zamordowanych w czasie wojny na Warszawskiej Woli. Najwyższa Izba Kontroli potwierdza informacje o nieprawidłowościach w przyznawaniu dotacji w MSZ. W piątek w Janowie Podlaskim rozpocznie się Narodowy Pokaz Koni Arabskich Pride of Poland w niedzielę o 17. Zniszczono tablicę upamiętniającą ludzi zamordowanych w czasie wojny na Warszawskiej Woli. Sprawę bada policja. Liczę, że winni zostaną szybko ujawnieni i skazani. Jeszcze dziś w porozumieniu z policją postaramy się odnowić tablicę, mówi burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski. Niestety okazuje się, że są takie jednostki, które nie potrafią uszanować tak wielkiej rocznicy i tak wielkiego wspólnego smutku po tych ofiarach. Pomnik został oblany czerwoną farbą. Dzielnica Wola jest w stałym kontakcie z policją, która zabezpieczyła ślady na miejscu. Sprawcy są poszukiwani. Tablica autorstwa Karola Tchorka upamiętnia rozstrzelanie 7 tysięcy Polaków podczas Powstania Warszawskiego i rzezi Woli. Najwyższa Izba Kontroli potwierdziła informacje o nieprawidłowościach w przyznawaniu dotacji w ramach programu MSZ Pomoc Humanitarna 2023. Według NIK ówczesny wiceminister Paweł Jabłoński miał rozdać ponad 7 milionów złotych wbrew rekomendacjom komisji konkursowej. Powołując się na raport NIK, Rzeczpospolita wskazała, że środki od MSZ otrzymały tylko 3 rekomendowane przez komisję konkursową organizacje. Pozostałe 7 zwycięskich projektów miał wskazać w mailu asystent wiceministra Jabłońskiego. Jeden z nich, Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna, otrzymał od komisji konkursowej 0 punktów na 100 możliwych. Według NIK to naruszenie przepisów, bo środki mogły dostać tylko projekty rekomendowane przez komisję konkursową bądź z listy rezerwowej, która nie powstała. Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna wcześniej promowało polityczki Prawa i Sprawiedliwości. MSZ miał przyznać też 412 tysięcy złotych na projekt Fundacji Klaster Innowacji Społecznych, którą kieruje działacz nieistniejącej już partii Adama Bielana. Były wiceminister, a obecnie poseł PiS odpiera zarzuty. Według Pawła Jabłońskiego wszystkie decyzje dotyczące udzielania dotacji podejmowane były po analizie projektów. Jednak, jak dodał, nie dysponuje on już dostępem do dokumentacji i nie może odpowiedzieć na pytania dotyczące rozstrzygnięcia konkursu z całkowitą pewnością. Mówił Grzegorz Krakowski. Zarzut narażenia dziecka na utratę życia lub zdrowia postawiła prokuratura małżeństwu z powiatu gdańskiego. Nietrzeźwi 36-letnia kobieta i 33-letni mężczyzna opiekowali się 6-letnią córką. Dziecko wpadło do Wisły i zaczęło tonąć. Ojciec wyciągnął ją na brzeg i wezwał pogotowie, mówi Karol Kościuk z komendy w Proszczu Gdańskim. Policjanci w momencie, gdy przyjechali na miejsce, zastali ratowników, którzy po udzieleniu niezbędnej pomocy wyjeżdżali już z poszkodowaną do szpitala w Gdańsku. Za karetką ruszyli swoim autem rodzice dziecka. Policjanci w celu ustalenia okoliczności zajścia pojechali za nimi do szpitala. W placówce podczas rozmowy z rodzicami 6-latki, której lekarze już udzielali pomocy, policjanci wyczuli od 33-latka i 36-latki zapach alkoholu. Kontrola wykazała u obojga ponad 1 promil w wydychanym powietrzu. Dziewczynka jest nadal w szpitalu. Jeszcze wczoraj była w śpiączce. Wiele państw wezwało swoich obywateli do opuszczenia Libanu z powodu napiętej sytuacji między Izraelem a Hezbollahem. Po tym jak wiele linii lotniczych zawiesiło loty do tego kraju, a bilety na pozostałe rejsy mocno zdrożały, ludzie szukają innych sposobów na wyjazd. Dla tych z ograniczonym budżetem dostępne są przejazdy autokarem do stolicy Jordanii, Amanu. Trasa biegnie przez Syrię, a podróż trwa około 9 godzin i kosztuje $50 od osoby. Agencja, która zorganizowała pierwszy przejazd, planuje 2 kursy tygodniowo z możliwością zwiększenia ich liczby w zależności od zapotrzebowania. Dla zamożniejszych podróżnych dostępne są jachty z portów Dbaje na Cypr do Agia Napa. Cena za osobę wynosi od 900 do $1200. Od początku tygodnia odbyły się już 3 takie rejsy. Alternatywne trasy wyjazdu stają się coraz bardziej popularne w obliczu problemów z wydostaniem się z Libanu drogą lotniczą. Podróżni muszą jednak pamiętać o konieczności posiadania ważnych wiz i dokumentów. Jan Oleński, Polskie Radio. Narodowy Pokaz Koni Arabskich otwiera się dla szerszej publiczności. W tym roku wydarzenie w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli. Jego zwieńczeniem będzie słynna aukcja koni arabskich. Wstęp na Narodowy Pokaz jest bezpłatny, mówi prezes Stadniny Leszek Świętochowski. Nawet jest lepiej niż w normalne weekendy, wtedy trzeba nabyć bilet. W dniu Narodowego Pokazu wejście na teren Stadniny jest bezpłatne i na teren pokazu również jest bezpłatne. Można było rezerwować sobie internetowo wejściówki, ale kto nie ma wejściówki zarezerwowanej, również zapraszamy, gdyż będziemy na bieżąco puszczać tak, żeby przygotowane trybuny, 1300 miejsc było w pełni wypełnionych. Aukcja Pride of Poland rozpocznie się w niedzielę o 17. Na licytację zostanie wystawionych 18 koni z państwowych i prywatnych stadnin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie i w centrum pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie może też zagrzmieć, a na zachodzie pogodnie. Na termometrach w Zakopanem 19 stopni, w Helu 20, w Krośnie 23, w Ełku i Legnicy 24, a w Łodzi i Gorzowie 25. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30. Muzyczna Poczta UKF. Czyli czas na Państwa propozycje w Trójce. Witamy. Rafał Wodziński, Maciej Załęcki, Tomasz Żonda. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny i przez 2 godziny czekamy na Państwa propozycje do poczty. Telefon ten sam, co zawsze, czyli 22,7 trójek. Adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Ale rozpoczynamy od piosenki dnia The Sacred Soul i Live For You. For You, The Sacred Souls. To była nasza piosenka dnia w Trójce. Utwór zresztą powróci już za chwil parę również w Trójce. 22,7 trójek, klub UKF @polskieradio.pl. Czekamy na Państwa propozycje. No i może telefon na początek. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Trójki. Chciałabym troszeczkę romantyzmu wnieść i prosiłabym dla wszystkich słuchaczy o utwór w wykonaniu Michaela Bublé, Me and Mrs. Jones. And Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there, holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays our favorite song. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so, oh, it hurts so much inside. And now she'll go her way and I go mine, but tomorrow we'll meet at the same place, the same time. Me and Mrs. Mrs. Mrs. Me and Mrs. Jones to Michael Bublé w Trójce. 22:07 Trójek klubu KF małpopolskiradio.pl. Pan Andrzej napisał: ostatnio przypominali państwo muzykę taneczną z początku lat 90. Troszkę swoją drogą zapomnianą, więc może ja dzisiaj zaproponuję CNC Music Factory. is live and the best, and I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. And I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants. Take a chance, come on and dance. Guys, grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world and I'm just a squirrel, trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air, come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there, the crowd is live and I will do this too. Party people in the house, move. You Sweat, Everybody Dance Now, to formacja CNC Music Factory, faktycznie zapomniana zupełnie, bo w latach 90. to był jeden z najważniejszych przebojów muzyki tanecznej, ale widać, gusta się zmieniają i pewne zespoły niestety odchodzą w zapomnienie. Ale nie odchodzi w zapomnienie kolejny zespół, 22 i 7 trójek i UKF Małpa, polskieradio.pl. Dzień dobry, mówi Robert, pozdrawiam wszystkich słuchaczy trójki i chciałbym wszystkim słuchaczom trójki zadedykować wspaniały utwór Dire Straits, Salt on the Sphinx. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Yeah. And a crowd of young boys there fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. Give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Podaje Straits i Sultans of Swing, klasyczny utwór w Muzycznej Poczcie UKF, ale takie najczęściej pojawiają się podczas naszych wakacyjnych spotkań. Przypomnę, że Muzyczna Poczta w Trójce w wakacje od 13 do 15, od poniedziałku do czwartku. 22,7 trójek to nasz numer telefonu, ukf@polskiradio.pl, adres mailowy, przypomnę raz jeszcze, czekam na Państwa propozycje i co wydarzy się do 15, tego szczerze mówiąc zupełnie nie wiem, znam tylko kilka utworów do przodu, które są zamówione, natomiast czekamy wciąż na nowe, oryginalne propozycje również. Pan Mariusz proponuje albo Daft Punk, albo Laura Branigan w piosence Gloria, troszkę mniej znanym przeboju niż Self Control. We'll

zapalony miłośnik wszystkiego, co zielone i rośnie. A druga to Księstwo Ptaków i tę prowadzi pisarz, dziennikarz i ornitolog Stanisław Łubieński. W ostatnią niedzielę przygotował bardzo ciekawą opowieść o m.in. kotach. Tak, o kotach. A dlaczego? Otóż koty, te udomowione i czasem lub często wypuszczane na spacery po osiedlach czy okolicznych terenach, mają niemały wpływ na ekosystem, bo są drapieżnikami. Wyjaśniał to w Księstwie Ptaków doktor habilitowany Michał Żmichorski, badacz z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Kot jest gatunkiem obcym w Polsce. Kot domowy, który tutaj jest, spotykamy go we wsiach, miastach, a też na terenach dzikich, no nie jest naturalnym komponentem tych ekosystemów, więc warto ten fakt odnotować i jak gdyby oficjalnie przyznać się do tego, że takie są fakty, i stwierdzenie tego faktu umożliwia nam projektowanie zarządzania problemem, jakim jest obecność kotów, w adekwatny do tego sposób. No jest to gatunek obcy tutaj, nie było go u nas i on jest gatunkiem bardzo problematycznym ze względu na wpływ na gatunki dziko żyjące. Gdybyśmy mogli powiedzieć, skąd w takim razie kot jest i jak to się stało, że właściwie tak licznie spotykamy go w całej Polsce, niemal w każdym polskim domu. Czy w ogóle wiemy, ile jest kotów w Polsce? Czy to jest do policzenia? No jest to trudne zadanie, policzenie tych kotów, ponieważ nie wszystkie koty mają właścicieli. Mamy populację kotów, która przebywa w domach, ma właścicieli i mniej więcej można szacować, ile ich jest. Według mojej wiedzy ostatnie szacunki mówią, że to jest około 6 milionów zwierząt, więc kotów mamy tak dużo dzięki temu, że mogą korzystać z pomocy człowieka. W audycji Stanisława Łubieńskiego Michał Żmichorski zwracał też uwagę na fakt, że ludzie mylą naturalne zachowania kota, które no, rzeczywiście są naturalne, jego instynkt łowiecki jest naturalny, z tym, że kot nie jest naturalnym składnikiem naszych ekosystemów. No to są dwie różne rzeczy. Jeżeli wypuścimy tygrysa gdzieś w Wielkopolsce, no to on będzie w sposób naturalny się zachowywał, będzie próbował polować i tak dalej. Natomiast to nie znaczy, że to jest naturalny składnik ekosystemu. To są dwie różne rzeczy. W naturze kota leży polowanie, zdobywanie pożywienia, zabijanie ofiar, no ale to nadal jakby nie zmienia naszego problemu, że tego kota po prostu w tym miejscu geograficznie nie powinno być i my jesteśmy jako ludzie odpowiedzialni za to, że te koty tu są i są tak liczne. Co wydarzyło się dalej w tej rozmowie? Warto to sprawdzić w naszych podcastach. Tam już do znalezienia najnowszy odcinek Księstwa Ptaków Stanisława Łubieńskiego. Nie bez powodu w tej audycji właśnie pojawił się tak ważny temat. Koty polują także na ptaki żyjące w naszym otoczeniu. Zapraszam do wysłuchania całości na podcasty polskieradio.pl, w naszej aplikacji, na naszej stronie i oczywiście w serwisach streamingowych. Jesteśmy zawsze na życzenie 24 godziny na dobę. Michał Nogaś, do usłyszenia. Muzyczna Poczta UKF. A do godziny 15 na żywo Muzyczna Poczta UKF, w której czekamy na Państwa propozycje. 22 i 7 3, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Za chwilę piosenka, której nie słyszałem już całe wieki. Ma swoją drogą wersję instrumentalną, ma wersję z Marlą Rodowicz, ale ma też taką tradycyjną. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki oraz całą ekipę. Sławek Tyburcy ze Świdnicy. Chciałbym się przypomnieć przepiękną piosenkę zespołu Kombi do tekstu Marka Dutkiewicza, pochodzą z debiutanckiej płyty z roku 80, pod tytułem Przytul mnie, ponieważ jest to bardzo urocza piosenka i warto ją przypomnieć, z dedykacją dla moich rodziców oraz wszystkich przyjaciół. Pozdrawiam serdecznie. Noc. Przytul mnie, słońca niech blask wiedzie nas przez noc. Przytul mnie, z twych ramion zbuduj schron. Znajomi we mgle gubią się od lat. Przytul mnie, oddal ode mnie strach. Przytul mnie, noc jest wielkim kosmatym pająkiem, który czyha na nas. Tylko we dwójkę mamy jakąś szansę. Wspomniałem, że jest wersja instrumentalna utworu Przytul mnie również, ale to dlatego, że zespół Kombi na początkach swojej kariery zarówno miał utwory wokalno-instrumentalne, jak to i te instrumentalne również. 22,7 trójek lub UKF @polskieradio.pl. Pani Natalia pisze, właśnie jedziemy z tatą do Warszawy. Prosimy o umilenie drogi piosenką Gold grupy Spandau Ballet. Sorry that the chairs are all worn. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Believe in me. after the rush has gone, I hope you find a little more time. Remember, we were partners in crime. It's only 2 years ago, the man with the suit and the face, he knew that he was there on the case. Now he's in love with. Grupa Spandau Ballet. Swoją drogą najlepiej pamiętamy dwa utwory Spandau Ballet, czyli True i Gold właśnie. I one, jeśli już pojawiają się w poczcie, to właśnie są to te utwory grupy Spandau Ballet. 22:07 klub UKF małpa polskiradio.pl. Jeszcze przez ponad godzinę czekamy na Państwa kolejne propozycje w muzycznej poczcie UKF. Pan Gabriel na przykład proponuje dziś nagranie grupy Kult 6 lat później. Słońce już zaszło, jest wieczór na niebie. Odprowadzam teraz do domu ciebie. Lecz zanim zaczniesz myśleć o tym, co się stało, proszę cię, spotkajmy się rano. Już od tylu lat patrzę w twoje oczy. Ty wiesz, że mnie niczym nie zaskoczysz. Nie ma powodu do zazdrości. Czasem chciałbym nie mieć litości dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno. Wolności bez miłości dla ciebie. się nie rozłączyć i nowe rzeczy w sobie teraz odkrywamy. To nieprawda, że do końca się znamy. Czasem bardzo niewiele czasu jest potrzeba, by zburzyć wszystko i wszystko pogrzebać. Zrozumieć trzeba, jak groźne są pozory. Przecież nie ma miłości bez pokory dla ciebie. Sześć lat później grupa Kul w muzycznej poczcie UKF. 22:07 trójek klub UKF małpa polskiradio.pl. W porcie czekam na Państwa kolejne propozycje. W tej godzinie jeszcze jedna. Witam muzyczną pocztę, wszystkich słuchaczy. Dziś proponuję utwór In the City zespołu The Eagles. Utwór wykorzystany w filmie The Warriors z 1979 roku w reżyserii Waltera Hilla, który to film wszystkim polecam. I dedykuję ten utwór wszystkim, którzy ten film widzieli i którzy czują bluesa zawartego w tym filmie, że tak powiem. To, co w tym filmie było po prostu. I to się nazywa prawdziwa miłość do filmu, ale także do muzyki. Gramy.